Bai, egunon, bai, nik Michel Tigoipe ezagutu dut hitointan hamarreko hamarkada hortan, eta astapenian, deia enpresan sartua zen, ni sartu bezain aintzin, ni hitointan hamaseian sartu naiz, eta ordian deia sindikateko buruzagi zen, ordezkari. Azpimarratuko dugu, Lurberin, Bai, eh? Hori, Lurberin, bai, hori eta da. sindikata, CFDT-ko sindikatian zen, ordezkari. Eta hantik goiti lan egin dugu elgarriki lan. Bai, egin behar da lehenago enpresetan sartzen zelarik, sartzen zen segidan sendikatetan ere. Ordean hantziren buru zirenek egiten zuten ahaltzutena gazten barnera txagazteko. Eta hantik ezagutu dut, eta sustut ezagutu dut, itointa hamazazpian kanporatua izan zelarik Lurberritik. Michel Tigoipe sendikalist zuhara zen, maite zuen eta bere ikusmoldea zen langileen laguntzea. Eta izan zen, enpresa hortan, gazitegi enpresan kanporatze bat. Eta Michel izan zen, haren laguntzen. Eta lagundu nahi okantzularik, zuzendariek, zarri zuten kanpo Lurberritik. Janez, bon, ez zuela adretxorik laguntzaren ekartzeko eta abar, izan zen kalapita puska bat, eta kanporatu zuten. Eta ordean mugimendu handia izan zen, Michelen berriz barnerat ekarrazteko, eta hiru egun greba egintuen, astelenetik astezken atxartio, eta behar da ostegun goizian lauontan bukatu zela, ehun bat langile, laborari jinik gure sustengatzerat, eta bon, Michel berriz barnerat ekarrazia ukan ginduen. Hala. Eta hori izan zen Michelendako pasaia bat latza, berriz lanean hasi izan bazen ere, latza zen memento bat, eta ondoko mementoak ere latzak izan ziren, eta zenta promozione guti ukamitzuen hartarik landa. Beste sindikaliste bezala ere, segurenik, baina bon, hala. Lurberrin ordu hartan, oden mila behatzen eta lata noi urtea baino lehentxako, gira, Bai. Urte horietan da, erran duzu gauza bat, agarua dena eta entzuten dena, sartzen zelaik entrepresa batian, sindikata batian sartzen zen. Kasik. Sartzen zen, etzen obligazioenek, bena, Ale? ba, sartzen zen, jendia gazteak sartzen ziren, eta gotik uste dut, zenta multxo bat bazen lan egiten zuena, eta hari buruz, eta elkartasun horrendako, hala. Bena, ba, fite sartzen ziren jendeak sindikatetan, guai ez dena, malauroski. Hola, eta hala, ordean Michel beti izan zen buruzagi zen ordean sindikatean, CFDT sindikatean, eta maite zuen laguntzea eta laguntzaren ekartzea, hori zen haren helburua, eta idazlari handia zen. Deia hasia zen geroztik egin ditu obra handiak, baina ordean traktazeit egin behar zelarik, gero bazuen itzultzeko molde hori aizetki ari zen. Luma unekoa. Luma unekoa segurenik, bai, eta bazituen halako puntia batzu ezartzen zituen behar zelarik, eta, bala, gueno, zumei beno, aiziago ari zen, eta guzten ginduen, hartzerat, bon, plazer bitzuen ere. Hala. Hala, beti gonda sindikalista azkenian besten laguntzeko izan da azken memento hartio. Bai, Michel Tikoipe, bon, gero sindikateko ordezkari utzi zurelarik pasatu zen enpresa komiteko zuzendari, hala, eta gero emeki denbora parte hasi zen egin zuen behin formakuntza bat etxarriko eskolan, bete ez bat egin zuen, eta gero denbora parte sindikatian izan zen lanean. Eta hor, jelgitzen ginduen jurnal bat, egunkari bat, sindikatarekin lan, bi hilabetetaik, eta idazle nagusi zen. Ordean hor ere egin zaukun egunkari bat, izenazuna zer berri, eta biarnesez gehia den hau, eta hortan bere xistua ikusten ginduen aldi oro. Hala, eta undar memento hartio, bai, borrokak baditugu ono enpresan, eta segitu da burura hartio, aferak segitu ditu burura hartino, eta beste bat aska frangotan ere sartu da goxoki. Eta azkenik, aipatzen aldugu, etxarrikoa, etxarriko leku horren saltzea, hori ere, zin jasana zuela? Bai, hortik pasatu bat zen, eta biztan dena, hori ez duela soportatu, hor sartu da barnera hartino batailaren egiteko, bai, hori ezin soportatuzko gauza bat pasatu da, eta gu kasigo hartu gabe, hortan da arazua.